γλιάνω τι να τέβε στο πόλιο στρίνου της σχεράς που πέτσιρια ξυρκή ζασιάγιου τ' πνεύει осінній вечір, як тільки день погас, ще раз піти з тобою, за руки взявшись, як колись, а як стежками осінню сумною, де перший раз ми давно зійшлись. Прийде ще час, коли затужиш ти за мною, час, коли згадаєш наші дні. Може тоді любов ти зрозумієш мою, і може за ту любов вдячна будеш мені. Затужиш ти за мною, прийде ще час, коли згадаєш наші дні. Може тоді любов ти зрозумієш мою, і може за ту любов вдячна будеш мені.